Wieczór po raz czwarty. 3 minuty temu minęła trzecia w programie trzecim Polskiego Radia. Trzecią godzinę naszego muzycznego spotkania w Trójce zakończyliśmy popowo, to był zespół Chicago, a czwartą godzinę rozpoczniemy też popowo. Iggy Pop and the Stooges, Search and Destroy. Technology. Ain't got time. Ten jakże żywy program na żywo realizuje Grażyna Oczkowska. Nadal wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nadal nazywam się Radosławem Okrasko i zapraszam do godziny czwartej, czyli już mniej niż godzina, to z górki będzie, ale mam nadzieję, że Państwo nie będą spali i pozostaną zestrojeni z trójką nadal. Nie zapominajmy o płycie tego wieczoru, a nawet nocy, czyli albumie zespołu Wailing Storms pod tytułem Rattle. I z tego krążka teraz utwór czwarty, Wish. We'll be right back. utwór taki, rzekłbym, namiętny. No, gdybym teraz nie siedział w studiu, a znajdował się, że tak powiem, w sypialni, no to już nie będę kończył. A jeśli komuś dziś było mało kobiet, to teraz PJ Harvey i album, od którego rozpocząłem dzisiejszą audycję, czyli The Hope Six Demolition Project. Utwór The Wheel. Po sypialni, tak zwanych pościelówek, no to państwo wiedzą, że ja nie przepadam za balladami, pościelówkami, ale to będzie ballada wszechczasów. Tim Buckley, Song to the Siren. Long afloat on shipless ocean, I did all my best to smile till your singing

drink a bit of wine, we both might go tomorrow. Oh, my love, and the rain is falling, I believe my time has come. It reminds me of the pain I might leave behind. Oh, yeah. Way in the by, way in the by, way in the by, way in the by, oh, oh, oh. Godzina 3:25. Spod pieklisk wyłonił się Nikifor. No, bardzo długo pan wytrzymał. Pozdrawiamy serdecznie. I wszystkie panie nieśpiące, piszące, bardzo aktywnie słuchające, czyli panią Ankę, panią Alinę, panią Krystynę, nie czuję jak rymuje, i panią Ewę, panią Jolantę, panią Martę z Powiśla. Wszystkie panie bardzo serdecznie i w ogóle wiadomo wszystko. Także pana Sławka z Częstochowy, bo nie pamiętam czy pozdrawiałem. Natomiast pan Witek z Wielkiej Brytanii postanowił już się oddalić do sypialni wspomnianej przeze mnie. Tim Buckley, Song to the Siren, Jeff Buckley, Grace z jego niezapomnianego debiutanckiego albumu pod właśnie takim tytułem. Grace. A teraz pościeluwa wszechczasów numer 2.

Earps featuring Tenderlonius. Utwór Ślęża. A teraz Starki Papi, bo Jacek W. namówił mnie na utwór Tarowa. Starki Papi. I to już była ostatnia. Nienadęta sekcja dęta. I jeszcze na chwilę wróćmy do nieco spokojniejszego brzmienia z albumu zespołu Lonkersy. Infinite Garden. Tak rozpoczyna się album Hamza. We can have. Tak zaczynał się album zespołu Lonkers i Hamza, a tak kończy płyta, dzisiejsza płyta wieczoru, a nawet nocy, czyli album Wailing Storms pod tytułem Rattle, a utwór ostatni to End. Ten program realizowała Grażyna Oczkowska, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko i bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość, za ostatnie 4 godziny słuchania, pisania do mnie i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.